الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة آله وأصحابه أجمعين. با عرض خیر مقدم محضر علمای گرانسنگ حاضر از فریقین در نماز جمعه امروز اهل سنت، مخصوصا خدمت برادر بسیار محترم و عزیز جناب حاجی های علم الهدا مهمان بزرگوار از مجمع جهانی تقریب مذاهب و دوست قدیم و یار ندیم، امیدواریم که مطالب بیان شده توسط این بزرگوار، هرچند مختصر ولی نافع و جامع، و آنچه امام جمعه محترم موقت مولانا بزرگزاده هم حتما چیزی بیان فرمودند، مورد استفاده قرار گرفته و مقرون به عمل و با توفیق عمل از جانب خداوند متعال همراه باشه. وحدت امت اسلام مقطعی، یک روزی، یک لحظه ای، چند روزه نیست، تنهاست، جنبه سیاسی نداره. وحدت امت اسلام مورد تأکید قرآن عظیم، مورد تأکید پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. من در این ایام کسالت و علالت، از دو سال پیش که تقریبا مورد عمل جراحی قرار گرفتم، فرصتی در بیخوابی های شبها هم که برای یک مریض طبیعی است، به اندازه فکر و تفکر و تدبر خودم به این نتیجه رسیده ام، چون توفیق پیدا کردم در کمخوابی یا بیخوابی تا صبح بعضی شبها که به مطالعه کتابها پرداختم، بیشتر سیره مبارکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، کتابهای سیرت پیامبر علیه السلام، توفیق الهی توجهم را به اینها جلب کرد و یکی از معتمدترین کتب سیرت امام مقریزی که از کتابهای مادر و امهات کتب سیرت هست، که صدها کتاب سیرت درباره زندگانی پاک رسول خدا علیه السلام در پرتو توضیحات این کتاب برداشت شده و نوشته شده، جلد اولش را من تقریبا دو بار مطالعه کردم، اینقدر برا من لذت بخش بود و به این نتیجه رسیدم و فکر می کنم این نتیجهی که من گرفتم نتیجه حقیه. از آن به بعد هر کسی در رابطه با مخالفت با ارزش‌های دینی، به خصوص در زمینه ایجاد تفرقه صحبتی داشته، من با بازی ها که مناسب بوده گفتم که اینها اگر عالمند، اگر ملایند، اگر مبلغند، اینها از سیرت پیامبر، از سیره پاک پیامبر علیه السلام بدورند. کسی که با سیره طیبه رسول خدا علیه التحیه و الثناء آشنایی پیدا بکند، در زمینه های عسر و یسر توفیق عمل به آن سیره طیبه پیدا بکند، از هیچ مشکلی از مشکلات زمان نمی هراسد. نمونه زندگی رسول خدا علیه السلام الگو و اسوه است، همچنان که خدا تعالی جل شانه معرفی فرموده. پیامبر در این عمر مقدس و مبارک 63 سال خود، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوت، سختی ها را پشت سر گذرانده، چگونه عمل کرده؟ خوشی ها را پشت سر گذرانده، چگونه عمل کرده؟ سخت‌ترین مسائل زندگی را که گاهی گریه پیامبر علیه السلام طبق سیرت و تاریخ بلند شده، حضرت متحمل شده و چگونه رفتار کرده؟ ما جز پیروی از سیره مبارکه پیامبر علیه السلام نمیتوانیم برای خود نقشی، نمونهی، الگویی بهتر پیدا بکنیم. و همچنان که پیشینیان، دانایان از اهل نثر و نظم بیان داشته اند، مپندار سعدی که راه صفا توان رفت در جز در پی مصطفی صلی الله علیه وسلم. و هرچی از مشکلات که امروز بر ما می آید، از ماست که بر ماست. در عجم گردیدم و هم در عرب، مصطفی نایاب و ارزان بولهب. ما وقتی که زندگی من از نمونه و الگوی زندگی مبارک پیامبر و پیشوایان اسلام که در پرتو زندگانی نبی مکرم علیه السلام زندگی خود را ترسیم و تنظیم کردن فاصله بگیرد، و ما به پیروی از دشمنان اسلام، ابو لهب های زمان رفتار بکنیم که به قول شاعر مشرق زمین اقبال می فرماید که در میان عجم و عرب امروز نمونه زندگی و الگوی مبارک پیامبر علیه السلام را نایاب دیدم وقت در این گشت و گذاری که در میان عرب و عجم کردم. اما یعنی زندگانی و نمونه های زندگی پیامبر علیه السلام نایاب، نایابی به تعبیرشان، نه کمیاب، اما زندگی و نمونه های زندگی ابولهب های زمان، ابولهب مکه و پیروان او تا امروز بسیار ارزان و زیاد در میان اخلاق مردم جا گرفته. امیدواریم خداوند متعال جل شانه به ما توفیق عطا بکند که ما سیره پیغمبر علیه السلام را درس بگیریم، بیان کنیم، بشنویم و سیرت کسانی را که از زندگانی پیامبر علیه السلام درس گرفتند و عمل کردند، یاران پاکیزه پیامبر، اهل بیت اطهار پیامبر علیه السلام، سلاله پاک پیامبر علیه السلام، طبق زندگی اونها عمل بکنیم. مشکل این هست که ما امروز میشنویم و زیاد گوش میکنیم یا گوش نمیکنیم. آنچه که گوش میکنیم پشت سر میاندازیم، به قول ماها پشت گوش میاندازیم، به آن عمل نمیکنیم. اصحاب پیامبر اگر سربلند و کامیاب بودند، علتش این بود که اونها هر سخن معمولی به اعتبار مقایسه با سخنان دیگر حضرت را به قیمت جان می خریدند. من در قصه تسبیحات حضرت سیده فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یک نقطه برای من عجیبه که الان برای شما بیان میکنم. مطلب سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر که به نام تسبیحات فاطمه رضی الله عنها معروفند، نبی علیه السلام اولین بار اینها را به دخت گرامی خودش آموزش داد. حضرت امیر علیه السلام فرستاده بودند که برو امروز کنیزهایی را، چند کنیز آوردند محضر والد بزرگوار شما نبی اکرم علیه السلام، شما که این همه مقاسات و سختی ها را در کارهای خانگی روزانه انجام می دهید، مشک را، بند مشک را پر از آب بر دوش خود می گیرید که اون تناب و بند مشک بر جسم مبارکش اثر می گذاشت. کارهای خانگی را خود انجام می داد. سیدت النساء اهل الجنه، سیدت النساء العالمین، سیده فاطمه الزهراء رضی الله عنها. جگرگوشه نبی مکرم صلی الله علیه وسلم فرمود که برو شاید یک کنیزی پیامبر علیه السلام به شما عنایت کند که این مشکلات شما کمتر بشود در امور زندگی و کارهای روزمره. تشریف بردند ولی نرسیده به مجلس حضرت علیه السلام، پاهای حرکت پاها او را بی استادن وادار کرد، توقف کردن و حیا، شرم و آزرم مانع شد از اینکه جلو برود و این سوال را مطرح کند. حضرت متوجه شد، اون فاطمه آمد از اونجا برگشت دوباره. تا حضرت فراغت یافت از کارهای اون روز شب شد، بعد از موقع خواب شد. حضرت علی رضی الله عنه می فرماد ما دراز کشیده بودیم در خانه ما، یه فاصله بین من و فاطمه وجود داشت، پیامبر وارد خانه شد، ما خواستیم بلند بشیم، حضرت اشاره فرمود که شما بر جای خودتان راحت باشید. تشریف آورد و وسط ما در میان ما نشست. سردی و سرمای پاهای مبارک پیامبر را من در قلب خود، در دل خود احساس کردم. معلوم می شود که فصل فصل زمستان بود. حضرت سوال کرد فاطمه، پرسید فاطمه شما آمدید به سوی من اما از راه برگشتید، کاری داشتید؟ باز هم حضرت علی می فرماند که حیا مانع شد که حضرت فاطمه چیزی برای حرفی لب بگشاد، لب مبارک را بگشاد. من عرض کردم یا رسول الله جریان این بود. فرمود که من چیزی به شما یاد میدهم که از کنیز برای شما به مراتب بهتر است. موقعی که میخوابید بر بستر خواب مینشینید یا دراز میکشید، 33 بار بخوانید سبحان الله، 33 بار، 33 بار الحمدلله، 33 یا 34 بار الله اکبر. این از کنیز برای شما بهتر و بالاتر است. این قصه را حضرت علی رضی الله عنه در تقریبا آخرین قسمت حیات مبارکش قبل از شهادت، بعد از اینکه جنگ جمل و صفین اینا انجام شده بود، با کسی و کسانی بیان فرمودند. شخصی سوال کرد، فرمودند که من از اون زمان، این مهمه، این من میگم این نقطه مهمه در اینجا، شنیدن و گوش دادن و خواندن و اینا همه ما شما هنوز هم داریم، اما چیزی که کم داریم عمله. فرمودند از اون روز که این حرف را پیامبر علیه السلام بیان فرمودند تا امروز من یک شب هم فراموش نکردم، ترک نکردم. اون مرد سوال میکنه ولا لیلت الصفین، ولا لیلت الصفین. حضرت حتی در شب نبرد بسیار هولناک صفین هم فراموش نشد. فرمودند ولا لیلت الصفین، در اون شب هم من فراموش نکردم. شمشیر بکاب در میدان رزم و جنگ و نبرد و جهاد هم اون ارزش های دینی را هرگز یاران با وفای پیامبر علیه السلام و اهل بیت اطهار پیامبر فراموش نمی کنند. سوره کامل شد، سوره شعرها کامل شد، سوره کامل خواندیم. انشاءالله که خداوند متعال در مرحله عمل هم تأسی و پیروی و خود را آمیختن به رنگ ارزشمندی که پیامبر علیه السلام سبغت الله به عنوان رنگ الهی برای ما آموزش دادن و یاران و اهل بیت و عمل کردن، انشاءالله در مرحله عمل ما همینطور باشیم که تنها در شعار خلاصه نشه. به هر حال من توصیه مختصری دارم ضمن این خیر مقدمی که عرض کردم خدمت این مهمان ارزشمند و جناب حاجی آقای غلامی داراوی، مسئول محترم نهاد نمایندگی واحد چابهار و سایر دوستانی که عنوان مهمان تشریف دارند، گرچه این خانه خدا متعلق به هر فرد مسلمانه ولی ما به عنوان ادب و اخلاق اسلامی، وظیفه انسانی و اسلامی، باید به همه شما خیر مقدم عرض بکنم. این موضوع را من یه روز پزشک من همین سفر در تهران جناب دکتر عارفی آمدند، از خستگی خود شکوه داشتند، گفت من امروز ببخشید کم رسیدم شما، من خیلی گرفتار و خسته هستم، سرم شلوغ بوده. همین روایت را من براش بیان کردم، گفت خیلی خوشحال شدم، خندید، ولی گفت من مشکلم اینه وقتی به خانه میرسید سم به محض این که سر روی بالشت میگذارم به اون جهان میرمم. گفتم که این تسبیحات حضرت فاطمه را بخوان که علمای ما گفتند که تا این تعلیم پیامبر علیه السلام ثمره خوبش اینه برای کسی شب اینا رو میخوابه میخانه، هرچند در روز گذشته خسته بوده ناراحت بوده، اینا رو بخانه و بخوابه صبح بعد با نشاط با همت با قوت بلند میشه بیدار میشه، گویی که هیچ خستگی از کارهای دیروز نداشته. این چون پیامبر به جای کنیز تعلیم دادن به دختر گرامی خودش، و مهم عمل کردن اون نقطه‌ای که حضرت امیر علیه السلام می‌فرماند که من حتی در شب صفینم فراموش نکردم. چه فرائضی هست، چه امور دینی هست مهم که من و شما همین که امروز الان شدیم بلند شدیم، به قول ماها این دامن خدا باید تکان که تکان دادیم همه را می‌اندازیم و به راه خود ادامه میدیم، فراموش می‌کنیم تماما. اما یاران پیامبر علیه السلام، اهل بیت پیامبر علیه السلام و رضی الله عنهم این چنین بودند، باید این سیره های مقدسه را که همه در رنگ الهی و رنگ نبوی رنگ شده بودند اصحاب یاران نامدار پیامبر علیه السلام، با تکرار مناسبت های ولادت ها وفات ها شهادت های اینا برای مردم، به خصوص وظیفه علماست که اینها را بازگو کنند بیان کنند. شما الحمدلله این توفیق الهی بوده از ابتدای خطابت این حقیر، ایام این ایام ایام الله، وفیات شهادت ها و مناسبت های صحابه نامدار و اهل بیت بزرگوار را، شما نواره ها کاسیت های قدیمی بنده را گوش کنید، کفایت هست مطالبی که من مطالعه کردم برای جماعه بیان کردم. وفات حضرت ابو بکر صدیق، وفات حضرت عمر فاروق، وفات حضرت عثمان، شهادت حضرت عثمان، شهادت حضرت عمر، شهادت حضرت علی مرتضی و اونایی که مناسب بوده درس داشته، چه درسهایی در زمینهای مختلف سیاسی، اجتماعی، دینی، دنیوی که در وجود در تاریخ شه زندگی این بزرگواران همون مقدار که قابل بیان است نبوده که ما برای دیگران اینها را بازگو نکنیم. مردم هندوستان زندگی اینها را شما ببینید کتابهای محسن خود را معرفی کردند. محسن ترین و احسان ترین کتاب برای من فلان کتاب بوده، مثلا سید ابوالحسن علی ندوی میگوید که زنهای خانه ما وقتی که کتاب فتوحات الشام را شبها میخواندن توی خانه، من فلان فلان مطلب یادم هست که مثلا مادر ما چی بیان میکرد، از کتاب بیان میکرد به زبان اردو. خب زنها این سوادداری به چه درد میخوره؟ زن سواددار بشه، مرد سواددار بشه، خب یکی از بازده های خوب اینه که شب بنشینه یک فرصتی کتاب خوب اخلاقی، درس اخلاق داره، درس تربیت داره برای فرزندان، برای افراد خانواده بخانه. خیلی ها از دوستان دعوت و تبلیغ ما هنری که میکنند، بازم جای شکر واقعی هست که بعضی که تعهد دارن طبق توصیه شب اگر می نشیدن فضائل اعمال، فضائل تبلیغ را یه مقدار می خوانند، خب فضائل نماز می خوانند، فضائل ذکر، اینا هم چیزهای ارزشمندی خوبیه، ولی مسائل حماسی، مسائل تربیتی، مسائل اخلاقی اگر در این کتاب ها نیست که هست، همونها را هم بخوانند. عشق صحابه به پیامبر چقدر بود، بچه ها کوچکای صحابه چقدر عشق به پیغمبر داشتن، چقدر عشق به دین داشتن. اینها بازگو بشه. 22 این ماه جمادی الثانی سال روز وفات یا بگوییم شهادت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. نمیدانم امروز بیان شد آینده بیان میشه، ولی متاسفانه نه جمعه های قبل این ماه بیان شد نه بعدش بیان شد. خب الحمدلله وظیفه هست که بیان بشه. ما سرمایه حیات ما تأسی از این الگوها و نمونه های برگرفته از الگوی زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم است. امیدواریم خداوند متعال مشکلات ما و همه مسلمین عالم را در همه جاها به خصوص جاهایی که اشاره شد خداوند متعال با فضل و کرم و عنایات و رحمتهای بیدریغش به توفیل رسول خدا صلی الله علیه و سلم و پاکان خود برطرف بفرماد. بحث توسل همیشه مطرح است، به عنوان یک بحث خیلی نادری. ما در قوم که رفتیم همه جا مصاحبه ها که انجام می شد راجع به توسل سوال می شد، گفتیم بابا ما نوشتیم کتاب ها پر. امروز صبح من به عده از دوستان گفتم دین عبارت است از توسل. دینی که توسل ندارد دین نیست. دعایی که توسل تویش نباشه، خدایا به توفیل رسول الله صلی الله علیه وسلم، به توفیل نیکان، به توفیل پاکان، به توفیل فلان بنده مقرب خود دعای مرا قبول بفرما، مشکل من آسان بفرما. مسلمانی که این تز تفکر ندارد مسلمان نیست. چه مسلمانیه؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. یک وسیله همین توسله، گرچه معنی وسیله در این آیه کریمه گسترده. حالا اینکه عده گمراه آمدن در جامعه ما به عنوان موحد بی توحید، مشرک به نام قلابی موحد آمدن، اصول اسلام را پایمال کردند، توسل را نفی کردند، ارزش های دینی را نفی کردند، اینها را رها کنید. ول کردن این ارزش های دینی بی راه رفتن است، گمراهی است. خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که ما به عروت الوثقی که قرآن فرموده باید تمسک بکنیم. ریسمان محکم الهی که قرآن هست، دین است، سنت پیامبر است، راهی که اصحاب و اهل بیت پیغمبر رفتند، جز این راه، راه نجات و کامیابی نیست. این بیراهان گمراه، این بیراهان نامقلد، به قول خودشان سلفی. سلف کیه؟ پیغمبر سلف نیست، یعنی سلف صالح ما پیغمبر نیست، سلف صالح ما صحابه نیستن، سلف صالح ما اهل بیت پیامبر نیستن، ائمه دین نیستن. که ما هر یکی خودمان مجتهد شده ایم. امروز خداوند متعال همه نوع انواع گمراهی ها را از این امت پاکسازی بفرماید، جنگ و جدالهای بیهوده را خداوند به الفت و مودت و اختلافها را به یگانگت و اخوت و برادری و دوستی و امن و امان تبدیل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم هدیه حاج آقا علم الله در خدمت شد. یا الله Thank you.